الرحمن الرحيم باب دا باب دی دی کی پرف سر دی زکا خبر د مبتدا محذوف دی یعنی هذا باب او دا پتتماتو لما سبک کی دی او باب بالسکون ولا شيء على الوقف دا باب د ایزان تا ذکر کو زکا احادیث د دې ټول صحاح دي او دا د دې مخ کې باب سره مناسبت لري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا ينادي بليل وبلال رضي الله عنه أذان كيد شبيا فکلون تاسو خوراک کوئی زکلا سبارا خطل نده او وشربو سکاک کوئی حتی ینادی ابن ام مکتوم چه ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ازانو کی قالا او راوی فرمائی ابن شہاب زہری یا داغ شیخ چی سالم نے یا شیخ و شیخی ہی چی ابن عمر دے دکا قالا کدا دری وار احتمالات شارحینو لکری قالا امام زہری وی یا قالا داغ شیخ سالم وی یا داغ شیخ ابن عمر وی رضی اللہ عنہم وکانا ابنو وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى ويو ابن مكتوم رضي الله عنه يوسړي او پستر ګړوندو لا ينادي دب اذان نقول حتى يقال له جد تبول شل اصبحت اصبحت سبادكو سبادكو تکرار د تاکید د پاره دے یعنی ته په سبا کې داخل شوی متفق علیه د کی ګوره د اذان د سبا را خاتون مخ کې اذان شوه د دې کې مذاهب دي د علما کرامو او دیبانی بعضی محدثینو باب تڑل بابو ما جاء فی الاذان باللیل لکا امام ترمذی رحمه اللہ باب دی پا بیان داغ کی چراغلی دشپی اذان سنگنے نو دا حدیث پاک امام ترمذی رحمه اللہ ذکر کرے چی بلال لدی انالو دشپی اذان کئی نو خوراک او سکاک کوئی تردی چواو رئی ازان دے ابن ام مکتوب رضی اللہ عنہ دی حدیث کی گو رسو مسائل لی یو دا چی بلال رضی اللہ عنہ دشپی ازان بور کولو عبداللہ ابن مکتوب رضی اللہ عنہ بد سبا ور کولو حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وی پسی ابن خزیمہ و سی ابن حبان کی راغلی دی امام طحاویم نقل کری ددی برعکس خبر رے ابن مکتوم رضی اللہ عنہ بدشپی آزان کولو او بلال لذی اللہ نو بچی سبار او خطو زان بے کولو نو دا تعارض دے علماء جواب دا کڑے حقیقت کی وی دا دوار روایتونا پا مختلف زمانو محمول دی پا شورو کی ابن مکتوم رضی اللہ عنو دش پیازان بکولو بلال رضی اللہ عنو دسبا لیکن بیا بلال رضی اللہ عنو دش پیا کولو ابن مکتوم رضی اللہ عنو دو رضی کولو یو روایت کدا سراغلین دی یو روایت کدا سراغلین دی چې د دای لکه حافظ ابن حجر په درایه کې ذکر کړی دی او ویلی دی چې اسنادو صحیح شیبان وی ما پیشمنیو کو بیار عالم جمعات تا او د نبی کریم علیہ السلام دو حجری سرمی تکیا ہووالا او دا صحابی دے شیبان رضی اللہ عنہ سرے وی ماو کو تو دا اللہ حبیب پیشمنی کولو نما ته وی ابا یحیا ما وی آو ورا شکنا مون سره پښمنه وکا نما وی دما خود روجی اراده ده ودا د روجی اراده ته د نفلی روجی خبره رمضان کې خو به اراده مې ټول خلکو فرض شه ده الله حبيبي رمضان د روجی اراده ده کنه خو لیکن مؤذننا هذا فی بصره شو زموږ د دې مؤذن په نظر کې لګدا سي څه تکلیف راغله و انه اذن قبل طلوع الفجر د مخ کې اذان کړي نو د دې په دې نظر کې کمزوري او سو پیری تیرم وته اتیر وته د الله حبيب ورته شاو بیا اذان وکړي ان العبد قد نام یا دا علماء لیکلی چې دا یو نوبتو اے نمبر زم بحث حدیث کې دا ده چې اذان د سبا درا خاتون مخ کې درست کنا ندی بارا کې ائمه ثلاثه وې امام مالک امام شافعی امام محمد او امام ابو یوسف رحم الله په احنافو کې اسحاق ابن راهوی او نور سلف چې اذان د سبا د وخت نه مخ کې کی دی شي وخت لا داخل نه دی کی دی شي عددی علماو په نيز اعادم واجب نه ده سمجه اعادم واجب نه ده وېدا صرف د سبا خصوصیت ده پا نور منزونو کی بدا سنکے امام ابو حنیفہ امام محمد او سفیان سوری رحمہم اللہ وی چی دا سبا اذان با دا مخ کے دا وقت دا دخول نا مخ کے نکے او کچاو کنو اعادہ واجب دا ګور دا ائمه ثلاثه د امام یوسف د دې باب نه استدلال لے خو په دې استدلال باندې یو اشکال راځي چې دا خو به ال درس وي چې په دې یو اذان اکتفا کې دي اعلان کی پا کم روایاتو کشی ازان باللیل دشپی ذکر دے نو پاغی که دام دی چی دوی مزان شوے اور پسی سے شوے چی سبارا خطر دوی مزان شوے پا په خبرو رسیدای بای عددی ائمه خپل خپل دلایل دي درم بحث دی حدیث کې دا چې د نبی رسول سلام په زمانه کې دا د شپې اذان ولیکې دي شو سبا لانه خطر اذان کیږي نو بعضی علما وایي چې دا د تهجد او اذان او دا بیا د هغه علما په مسلک باندې دا جواب درست چې څوک د تهجد او د اذان د مشروعیت قائل دی خدا احناف یو قاعده ده زی وی د نوافل او د پارا اذان مشروع نه دی پیسوی د نوافل او قاعده ده د احنافو چې د نوافل او د پارا اذان مشروع نه دی نو احناف د دې جواب دا کوي چې دا دوه پیری اذان صرف پر رمضان کیو او د دې اذان مقصد د پښیمانی د پاره بیداری په خبرو رسیدې خدا نور علما وایي چې نا دا د رمضان پورې خاص نو لکه تاسو یو روایت وره د اسمه شریف یادې لري پیغمبر علیه السلام ورته راشه موسی نه ما د روجې را ده په شي په خبره باندې نو که رمضان وي نو بیا خو دا څه نه کیږي د ته خیال دا وګني اذان شویو د دوی کې اذان شوی ما خو پښمنه کړی الله حبیب په پښمنه د بانګ نه پس را بلی خوراک لا وی زما درو الله حبیب زما به را ده خو زموږ د مؤذن پستر کو کې صدا نظر کې کمې ده نو قبل الوقت اذان کړي لکه دغه حدیث تاسو واره د کوه منل دی بای ها او علامه حافظ ابن حجر وای سند دی حدیث صحیح په درایا کې وای ابیا الله حبی جمعه ترتو فار نمتوا ادا حدیث د تبرانیم ده حدیث د تبرانی شریفم ده نو باج علماء کرام د دینا د اذان د تهجد او مشروعیت ثابت ای د دینه څه ثابت دی هغه دا دلیل دی پیش کوي چې دوی کولو اشربو خوري سکي تر دې چې تاسو د ابن ام مکتوم اذان واوري دوی ګوره دا خو چې نفلی روزه سو کوي دا کم چې تهجد او د پارازان مشروع غني ناغم خوراک اوس کا کوي ځکه صحابه بده روجی نیوی او مصنف د عبدالرزاق کی د سعید ابن المسیب رہے رحم الله ن مرسلن راغری ادا سی الفاظ دی ان بلالا یؤذن بلیل فمن اراد الصوم فلا يمنعه اذان بلال بلال الذي الله نو د شپه اذان کای نسو کو دروجی را دلری نو دې خوراک نه منی کین دام د دې دلیل له چیز شه ده نفلی روزه ده به هر حال مسله باندې غپوش وای کنه اوسم ګور حرمین او شریفینو کې باقاعده یو غنټه مخ کې د سبا د اذان نه اذان کیږي او پاغی کې صلات و خیرم من النومم نوائی دا دا سبا پا دی ازان کی وائی چی کلا طلوع الفجر شی نگور مسئلہ خوشتا چی ازان قبل الفجر راغلے دی پر روایات صحیح ہو کے خوچا دا رمضان پوری خاص کرے اسو کوئی نشی دا رمضان پوری نرے ادبو د احناف په بنه رمضان کې عمل شته نو غیر رمضان لپاره جواب وکړو څه پويږي په خبره باندې کله نه کله زدا سی واب خو زموږ څوک څه تمري اعلان کوي نو اعلان خو مشروع نه دی کنه نو کله دې په ځان کې د نظر خو سنت ته کنه چیرې رمضان کې چې دوا ځانونه بکیږي یو اذان باندې به خلک سکولې لکه احناف د دې قائل دي چې رمضان کې دا دوا ځانونه او زمون کمال خو پی رمضان کیم نشتا نو دا تحجد داغی بس جوابو کو که کم خلق ہوئی تحجد ہے خو پی تحجد لم عمل شتا او دا غلیم پیشتا غیر رمضان کیم پی عمل دے او غیر رمضان کیم پی عمل دے ازمون دا احنافو کمونگ دیر جوابو نو گلو مونگ پی نو رمضان کی عمل شتا نو جی او بابا پیشمنی چی غیوئی نو خو بانگ بیوئی لے کنا سورت طریقہ خو بجوان دے کی دا کنا دلته وزل یو کس اوس الله دې په خیزه ته ژوند دی غوښه په پته نه لګی چې څه شو نه غونته سره ناغه وزل میرا کې امام وبانګ ویلو خو کوم څه پرزو دي اپ اعلان پرزو دي اے ګور وې څه حال بې چې یو شی به شریعت کې نه او خلک باغې له شریعت حکم وې اگر شریعت دی کو ناغه معروف ته به خلک د منکر په نظر ګوري اعلانونه تقریبا په هر مسجد کې کیږي نو که شریعت یې کوله نو د پیغمبر یو سنت بسوي دا به پیغمبر یو سنت بجو د کېده نو به هر حال ګور رمضان کې احناف هم سدي قائل دي ادا نور لما وای چې د رمضان او د غیر رمضان تخصیص نشتا او سه پورې په حرمینو کې توارثن دا عمل را روان دي ادي بل د امت چې لا په در په یو کار کوي دی له ګور یو لوی حقیقت دی والله سجان شیخ رحمت الله علیه فرمایل علامہ البانی دې شروع تراویح قائل نو ها سنو قائل ادار بټول لما قائل لی سرد دلیل نا نو ایما ورته وی چې دومر رضی الله نو د دور نشیدا شروع شي مال پکې انقطاع ثابت کا ورغه ورغه شروع شو تر اوسه پورې الحمدلله په حرمین شریفینو کې سړي شل تراوی کی بلکہ اخیر عشرہ کی پکی اللہ سرکات نورم سکی سیوا کی پکی نوی شیخ البانی شیخ سے بوی جی شب شو لوی خلق چکل سے دلیل نینو سکے گی اچھے دانمو گوتی نو آگو چپ کی گی آچھا تھا آگو جواب کئی خام خام حدیث کې ابن ام مکتوم رضی الله عنه تیر شو د دې ذکر مخکې نه تیر شوی د نوم عمر او سوکو عبد الله ابن قیس ادا اعمال چې سوره عبسه کې ذکر راغله د مور نوم عاتکه بنت عبد الله المخزومیه لکه سید ابن خزیمه کدا سی حدیث راغله وای د د عمر نو عمر اذان کای خود د رونده نو تاسو دوکه کې مواکې کیږي تر دې چې بلال رضی الله عنه اذان وکړي نو بیا به یو تن س شیخ ورینا اته زه هم وایم چې دې کله مخ یو کړه کله بل نسو کوئی نوبتن نوبتن نمبر په نمبر اچھا دغه وجه ذکر کړي ا دې وای په کوټه نه استو دیو زنانه کوټه و مسجد نبی سر باندې نجارو کې داغه باندې وناسو ثواب یې صحیح ګور ګور دې لپاره خلکو سره سره کوشش کړي بشرک لب ما دا نو دغه طرف لب یو غتلو الفجر طرف له او انتظار به کول غزنانه وای چې کله به سبا صحیح کو ټول کی ټولش په عبادت کړو صحابه ساجيب قوم فیدار الفجر تمتع ثم اذن چې سبا به صحیح کو غل به ستو باندې وستا بلال رضی الله او بیا به بانک شروع کو دا ابو داود شریف حدیث دے پسند حسن سرا اغه زنانه وای زما په کور په کوټه باندې سوز کوي ول مؤذن مؤتمنن ها دی غوچت چې لغل کو کور نه ښکاری په دغه اعتماد دے آدم یو ساده زنه نو په خو خلک ډیر ساده نو دا د سپیکر نه وی نه وروته او آباد جمعهتون کې مناری چې بانګ وی غریو کې د مناری له خطرې دا استاد نو می وو چې د مناری له خیزه ټول کورونه ښکاری دا هغه کې د څه له خطرې بر مناری له خطرې ته بانګ کې دا مناری له کورونه دا شو لکه تلې کې چې پراتی ها دالو جلیل القدر صحابی دی متفقن علیه وعن سمر ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی لا يمنعنكم من سحوركم سحور په زمید سین سره ده او باز په فتح سره موي لا يمنعنكم من سحوركم يا من سحوركم من دین کی تاسو لرستا سو د پښمنی کولونا اذان د بلال رضی الله عنه ذکر د شپې اذان کئ ولل فجر المستطیل او نا فجر داسی وګد غونتی چې اغستن غونتی وی او پشان د لکئ د شر مخوی اے تاسو ورانا روچت شی د پښمنی په وخت کې اے او د چرمخ لکای موکته دا سی وی د ما د لاس لګوري لکه مشرق لګوري او هغه فجر صادق هغه دا سپله نه راوي ولکن الفجر المستطیر فی الافق لیکن هغه سبا چروخی یو دا سپله نوی په کنارو کې او دا غیر رڼا پیلا او شوی وی رواه مسلم ولفظه للترمذي رحمه الله وعن مالك بن الحويرث ده مالك بن الحويرث رضي الله عنه روایت ده ادكوني ابو سليمان الليثي ده بصره کې دی راو پنځل لسحادیث د دینه منقولني اده په سلور او یای مهجرای کی وفات ده قال لا صحابی فرمایته تو نبی صلی الله علیه و آله وسلم انا و ابن عم لی راغله مزو نبی علیہ السلام تا او زما د تر یو ژویو او گره و ابن عم اللی مرفو ده پاتف او و ابن انا و ابن عم اللی منصوب ده زکا مفول معاهو ده ندوار اعرابات پا کی درست دیو وجی جدا جدا دی فقال دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منگتا فرمائی لیو او دلنا لفظ پر روایت دا نسائی کی راغ لینے آئی که لی راغلی فقال لی ولی صاحب اللی ابو خاری شریف که راغلی فقال لنا انا و صاحب اللی منتد اللہ حبیب فرمائی لیو اذا سافرتو ما کلچ تاسو دوار سفر کوئی فأذنا نو یود درنا ازان کئی اول دی جواب ورکئ دواړو ته وفاظ زینا اے تاسو جواب ورکو لکه تام چې بانګو وی دواړو کې او دی اذان کئ بل دی جواب ورکئ و اقیما او دواړو کې او دی اقامت کئ یا او دی اقامت کئ بل دی جواب ورکئ ادي کې دلیل دی داغه چا چې څوک وی مستحب دی اجابت د موذن او دارنګی د مقیم ولی امکما ولی امکما اکبرکما ای مامتی دی در کوی تاسو تا مشر پتاسو دواړو کی اے عمر کې مشر دے ای وای ک په نورو فضایلو کې برابر وی نو بیا و مشر امامتی کوي مشر به امامتی کوي هدي ګرامو دو قسم جماعت دے امام دی یو ماموم دی هدي ګرام دی چې اذان او جماعت مسافرو د فارم مشروع دی اگر مسافر بم ترک د اذان او د اقامت نه کوي رواه البخاری رحمه الله وعنه او د دغه صحابین روایت ده فرمای قال لنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ایمنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی صلوا کما رایتمونی اصلی مسکا ویلک زچ موکتم مسکو د دې ټول شروط او د ارکان او د سننو د آداب خیال ساتي هر څه لګوري چې پیغمبر څه کړی وقت لګوري شروط لګوري ارکان ته ګوري آداب او سننو لګوري وایدا حضرت الصلات کله چې حاضر شي وقت د مز فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ يَوْدِ دَرْتَازَانْ كَيْ ثُمَّ لَيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ عَبْيَادِ دَرْتَا لُوِي چِكَمْ مَشْرْدِ اَغَدِ امامتی كَيْ متفقون ہے دا یہ مسئلہ علماء ذکر کرے چی اے امامت و آزان دوار جمع کی دیش امام بازان کئی کنا امام با اذان کوي کنا نباز علماء وی جایز دی خو باز کراحت طرف ته لاړ دی څوک چې جایز وی دا حدیث هم دلیل کې پیش کړي اے وی یو دی اذانو کی اوس یو په کې اذانو کو اغمشر هم نه راځي امامت مو کی نو که مؤذن څوک اے امام اذان مو کو نو درسته و یا محالاتو کې مؤذن دی جدا وی د عمر رضی الله عنه په سند صحیحه هغه وی چې رضا خلیفہ نه ما اذان کولو دیو جن پیغمبر علیه السلام نه اذان ثابت نه دی په صحیح روایتو کې کوم کې چراغ دی ناغي کې علما او کلام کړي ادا یو خپل مسله علما او ذکر کړي ادا سلف او اقوال پر جمع کړي ها بھائی چې مثال په تور باندې ایسوک چې مثال په تور باندې اذان او اقامت دواړه جمع کول شي کنا علامه حافظ ابن حجرم په تفصیل کړي لومبی جلد 212 صفحه کې وای آیا اذان امامت کې جمعواله سو کول شي مسله یې شړی ته معلوم هي ها بھائی 212 صفحه کې دی وای علامہ حافظ ابن حجر ویف تلخیص کی واما الجمع بین الاذان والامامت فلا يستحب لا مستحب ندی واما الجمع بین الاذان فلا يستحب دا مستحب ندی لانه لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا امر به ولا السلف الصالح بعده هغه په دې تفصیل ذکر کړي وګوره دا شی جایز دی خو خبره څه ده چه امام دی مؤذن نی مؤذن دی بر سوکوی متفقن علیه وعن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفلا من غزوه خيبر کله چې واپس راغله او مدینه منوره ته د غزوه خیبر نه را روانو سار ليله نو د شپې راغله او حتا ادرکه الکرا تر دې چې راګیر کړه و غیل را خوب کرا بفتحتین دا جوٹو توئی خوب و جوٹی زورو کو عرسا تعریز دی توئی چه دشپی پا آخر کدار آمو خوب دا پار را کشی ادا مسافر توئی دیر خوگی خط تلی شوی ندشپی دا آخر دا خوب دا تل سدیر خوب دی عرسا اے نزل آخر اللیل للنوم والاستراحة وقال لبلال بلال لذی اللہ عنہ تیویلی اکلعلن اللیل مونگ دا پاردش بی حفاظت و سوکی کوا چیسے نچر تموز نپاتی نشو فانو بلال الذي الله نزب سوقيكم فصلى بلال اغسوقيم كولا ومزو تهجدم كول فصلى بلال ما قدر له سورجد تاسانو ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ودشهد الله رسول صلى الله عليه وسلم وداي ورغري ديكيم غرو اصحابه کچری عطف مکو پر رسول اللہ عنو بیاو پی رفوائے اکا نسب ام جائز دے خو بیاو مفعول معہوشی ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہو فلما تقارب الفجر کلچی رانیز دیشو سبا استند بلال الى راحلتیه تکیاو لگو لبلال لزی اللہ عنو الى راحلته ایشو دبانم شوګری غلبه او کاو موزیو کو ستړی شو نخپلې کی جاوی ته تکیاو لګولا موج الفجر فتحد جیم دا اے مخیم کیم سبا طرف تکڑے ہو داد مواجہی نہ دے یعنی مستقبلہ ہو بی وجہی آگے طرف تے مخ گرزو لے ہو سبا طرف تے مخ گرزو لے ہو فغلبت بلالن عیناہو غلب کړه و په بلال الذي الله نو سترګ عامد شو او د تکیا لګولې ویلا راهلتي خپل کی جاوي تا فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال نورا ويخشه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الذي الله نو ولا حد من اصحابي نيوتند مرګور دا وینا حتا ضربتهم الشمس ورسی دو دیتا نر او داغی رنا پی ور غرزی دا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولهم استیقاظن اول د دوینا پر آبی داری دو کی اولا دا دین پا خپل پیغمبر مکملولو کچری او دنوی پاتشی مولا بس پتا لگی دا چی دا مزنکم گن مرگری او دا پاتشو رسبا کئی یا بھائی ففزع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اے پیرشو د الله حبيب او ډېر په حیرانتیا سره را پاسېدو ځکه سبا مصفوت شو فقال اي بلال د الله حبيب فرمایلی اي بلال دا زو کل فقال بلال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك اغستیو زما روح اغزاد حبیب جستا روح چا اغستیو بس خبر اخلاص کړه اون دی جواب کې ونور سره د الله حبيب دی او چې کوم ذات تاسو حبيب و دې کړی وای قال د الله حبيب فرمایلیو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دغزه کې صحابه کرام ته فرمایل صحابه کرام ته د الله حبيب اقتادو او اقتاد ستوي دا امر د اقتیاد نه ویسل کې هو جر حبل العیر راخ کل د رسید اوخ معنا دا دیزه نمس ورلی پور تکی فقتادو نو دید دیزه نارس پور تکنیو هرچا خپل سامان واغستو لانر مسلم شریف کې دا سی الفاظ راغلی د الله حبیب وادی لیر سره خپل سامان فین هاذا منزل حضرنا فيه الشیطان دا خو یو دا سی دی د شیطان حاضر شوی دی او دا غزه د لاړل چې کوم ځای کې غفلت ورته حاصل شو کوم ځای کې ورته غفلت حاصل شوو ثم توزع بیا او د شکرو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم و امر بلال ان حکم کړو بلال رضی الله عنه تا فاقام الصلاه اے مزل اقامت کرو دیکھ اس بات دے اقامت دے دفوت شوی منزون دے پارا اب دیکھ اگر آزانم ترک شوی خو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ پر روایت کے اس بات دے آزانم شتا دفوت شوی دے پارا واغا زیادت صحیح حد ہے نگر فوت شوی منزون لبا آزانم کے او اقامت بم کے دلته ترک د اذان په حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغله نو علما او دا غي دوه جوابونه کړی اے وای د نزل لازميږي د ترک د ذکر نګني چې اذان نه وکړي خراوي دا خبره د غشان پرې خوا یادی په لګورا ترک د اذان په دې روایت کې د پارا د بیان د جواز د ترک دی چې په سفر کې اذان صدا سي د اقامت غنته لازمی نه دی دا سي یو جواب علما کرام وکړي فصلى بهم الصبح نپدید سبا مشکلو قضا ان په جمع سرا فلما قضى الصلاه تاكل شي مزي پورا کو فارغ شو قال وي فرمال من نسي الصلاه اچان شي مزهير شو فليصلها اذا ذكرها نو مزديو کی داخل شرايات شي فان الله تعالى قال بيشك الله چوچت دے فرمایلی دي واقم الصلاه لذكري اپا بندیو که پا موز دواجی دیا داش زمانا نگورد اللہ حبیب دیده کی جمع کنی دا حدیث را سنت هم را غری دیا بھائی ند زوال نمخ کې چانه موز قضا شي د قضا را ګرځي د سنت او فرض د دواړو کی ها اک بعد از زوالی بیا د تسو کی دغه شان احناف علماء لیکلي رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وان ابي قتاده رضی الله تعالی عنه قال لي فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اذا اقیمت الصلاۃ کل شی نماز قامت وکړی شی فلا تقوم ذری گئ محتا ترونی چې ما وګورئ کد خرجتو چې زروتم د حجری شریفینا چې ما وګورئ وذری گئ او دا د دی وجه نه شي دا اوږدې دل دا ودرې دل موږد نه شي ځکه کله الله حبیب له سره مسله پیښه شو چې هغه ایثار شو دی وجه نه علماء لیکلي وای امام چې په مسجد کې نه ده نو دا مقتدیان به ترغي ودریږي نه چې امام لیدلې نه دا جمهور قول له امام مسجد کې نشته چې ته کوټې نه بروزي یا کور نږدې دی هغه نه برازي نو خلق دی ترغی و دریگی نا چی سوی؟ چی امامی لی دلی نوی مخی نو دی نو دریگی اکا کل ور سراغا پا مسجد که دی نو مستحب دادی چی خلق دی و دریگی چی کل اذا خذ المؤذنو فی الاقاما اقامت شروع شو خلق دی و دریگی ادی که دام دی چی امام لا پخبل زیکی دی و اقامت شروع شو کل اغاوری ایدل تدام دے چیلا پیغمبر علیہ السلام روتے نرے اقامتی کڑے ایو حدیث کی راغلی نا خودی سر معارض راضی وی بلال لذی اللہ نو با اقامت نکولو تردی چیلا اللہ حبیب بروتن چی روبتن اقامت سولا نو علماء لکنی جمع بین الروایتین دادا چی بلال رضی اللہ نو دا اللہ دا حبیب دراوتو انتظار بے کو نگو راول بائی سی کو چې د اوجری شریفین او د خلکو خو په خپل عبادت ذکر کې لګیاو اته د غوکار دا او ژغیل توجه و نو چې به سولیدو ته ډېر مخ کې لیدلې او کنه پويږي په خبره باندې ابو داود شریف کې دا سره روایت راغله وای خلکو ان الصلاه كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم موز د پاره بد الله د حبيب د پاره اقامت شنو خلق برا پور ته شلو صفونه به درش کړ پیغمبر بلانو راغله علماء لیکلي دام د بیان جواز د پاره شوی امام نه اقامت شو خلکو صفونه ده کی امام روزي بس الله اکبر بوي دغه کله یو شانتي واقعیا راغلی کله بل ټول د پاره د بیان جواز دی متفقن علیه و نبی هرره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم اذا اقیمت الصلاه کله چې مستقامت وکړې شي فلا تطوها نذیت مراز دی مستا تسعون چتاسو منڈی وحی واتوها راشی تمشون چتاسو پیدل روانی وعلیکم السکینہ و پتاسو آرام و سکون لازم دے فما درکتم فسولو کمچی مومند نمز بوکی وما فاتکم کمچی در نفوت شو نفاتم و آب پورکی متفقن علی وفی واتلی مسلمن فإن أحدكم يود تاسون إذا كان يعمد إلى الصلاة کله چې قص کوي د مزنو فوه فی الصلاة د پمسکره نو منډې دی نه وای دا منډې به پمسکره شي نو مز د پارا منډې دونه ندی پکار مزد پارا منڈ دون ندی پکار اتمینان سرم مزل رازا مزد اتمینان ترازا نکم چی دیو مند وغوکا وما فاتکم فاتمو ایوی چکم در نفوت شو ندلتا وی افاتمو اغا مکمل کئی یواز زانتا ورا باز الفاظو کی فاتمو راغل بعد کراغلی قزیر آڑائی نو د دې د وجنه د ائمه اختلاف راغله مسلې ته سوچو کوي چې به در نظر اورم چې تاسو له یادای دې کې اختلاف دی چې دا مسبوق چې هغه نه مخ کې سره کاتونه تدی امام سلام وګرځولو نو دا اول د د مزد کا اخر د د مزد دا د د مزد سو اول نه شروع شو اګه دا اخر ده امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې دا د اول مزد زکا وای د باقی منده د قضا راړي لأن القضاء لا يكون إلا للفائت قضاء نمی مگر د فوت کی دن کی د پاروی نگورا اختلاف ظهور د اختلاف پا دی مسئلہ کی د چان دری رکات لارل او یو رکات د امام سر رونی ہو نجی امام سلام مگر زور دی با پور تشی دا چون کې د اولنې مزدا شراګر کړو نو دې به یو رکاتو کې په فاتحه او سورت سره بیا به ودريږي بغیر د تشهود کولونه د یو رکات راګر کړې یو یو کو ډک رکات زم لب پورته شي او تشهود به نه کوي نو بل بم په سوره فاتحه او په سورت سره وایي نو بیا با کینی تشهد بووی بیا با پورتشی نو یو تش رکات بوو کی و تشهد بووی سلام بو کرزی دی قضا کون که دی پا اقوال و افعال و ٹھولو کی پا دی مسئلہ پوشوی داد امام ابو حنیف رحم اللہ مسلک دی امام شافی رحم اللہ دا سوی چه داده دا خیرنه مزده زکا عتیم بورا غلی ده نو دی فرمایی چی چانه دری رکات ده امام سر لارل امام سلام اگر زولو نو دی با ده سلام نپس پور تشی نو یو رکات بو کی سور فاتحه او سورت سر یو خیرا گره کنه او کنه بیا بکینی او تشهد بووی بیا با پور تشی نو دور کاتون بو کی تش پسور فاتحه دور کاتون نو پس پاخر قائده کینی تشهد بو کی سلام بو گرزئی سپوشوی با خبرو بانه نو خبرې دواړه راغلي کا خو دې خوښین دي پر وګوره ځکه یو روایت کې راغلي فاطم موچا په اتمام عمل کړي بلکې راغلي قضا او ګرځوي نو چا په هغه باندې عمل کړي روایت دواړه ثابت دي او حدیث د متفقن علیه دی بل منډه دی ولې نه وای اے منډه بنوي وای کیو سره د جمی د فار لګرا چاخ شین او خبره جایز را لګرا ګراندې شي د منډې نه بغیر فإنا هدکم زکیو پتا سو کی دا کانا کله چی وی دی یا امدو چې دې کس کئ د مز فهو فی صلاتن حکمن و ثوابن دې په مسکې دې حکمانه او ثوابن د دلر خوشو او خضوع او وقار په کار دې لکه څنګه مسکون کې چې کوي د دې چې منډي وای خو بیا منډي مناسب دي دا باب خالی دې د فصل ثانینا